أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. سورة التحريم دا مدني سورة دي ترتیب قرآنی کی شپک شپیتم نمبر صورت دے اور ترتیب نزولی کی یو سلوم نمبر صورت دے نازل شوید اور اس سورۃ الحجرات او مخ کی سورۃ التغابن دی صورت تا سورۃ التحریم ملے کی دی صورت تا سورۃ لما تحرموت ملے کی او دی صورت تا سورۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے کی دای مختلف نمونه دي مفسرینو دا ذکر کړی. رب دری سورت دما قبل سره ده مخکې سورت کې الله تعالی ذکر کړل امور متعلقه د طلاق سره د طلاق و مسائل او احکامات مخکې درس کې بیان شوله مخکې سورت کې هغه بیان شوله نو اس دی صورت کې الله تعالی هغه اخلاق ذکر کوي چې هغه منکون کړي د طلاقونه ځان کې هغه اخلاق پیدا کوي هغه صفات پیدا کوي چې زنانه او ته طلاق نه ورکوي دا صفات بدن کې پیدا کوي. دویم ربط د منقبل سره دا دی مخکې صورت کې د جدای احکام د خځې د خاوند په منځ کې بیان شول نو دی صورت کې الله تعالی هغه احکام بیانوي چې د خځې او د خاوند جوړښت پکې راځي اور اس ذکر کی گی چاہ کم احکام دی دعوت صورت دا حقوق دا زوجیت زنانا لپکار دی چی رخ پل خاون حقونا پس شرعی طریقہ بانی ادا کی نو دا سی خاون لپکار دی چی رخ پل زنانا حقونا پس شرعی طریقہ بانی ادا کی زندگی ور دوانو برابر تیری که خضا دا غواری دا خاون نا چی زما حقونا پورا ادا کوا او زبستان ادا کوم بیا مسله نه جوړی او دغه سی که خاوند دی زنانه ته وای چی ته زما حقونه پورا ادا کوا خو لیکن زب نه ادا کوم نو بیا مسله نه جوړی. هر څوک چې خپل خپل حقونه ادا کی بس معاشره به آباد شي اختلافات شرونه او مشکلات به ختم شي. یا ایها النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم ما احل الله لك لما تحرم ولی پزان بانی بندی ما احل الله لك اغا سیس چی اللہ تعالی حلال کرے استار پارا تب تغی مرضات ازواجی کا لٹیتا مرضات ازواجی کا خوشحالی دا بیبیان استا واللہ غفور رحیم اللہ تعالی دے بخنا کون کے رحم کون کے. زیات مفسرینو لیکلی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او نور مفسرینو لیکلی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په صحیح سند سره روایت ذکر کړی دی کله چې دا شان نزول ویل شي نو بیا په دې آیاتونو باندې پویږي او کدا شان نزول ونه ویل شو نو بیا په دې آیاتونو باندې نه پویږي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ هغه روایت ذکر کړی دی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ عنها خواتبتا کورتبتا زینب رضی اللہ تعالی عنها نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبارا گبین شربت تیاراو دا نبی علیہ السلام خودیر بی بیانوی نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنها و حفصہ رضی اللہ تعالی عنها دا بنتوب دا غیرت پا وجبان دی دا خبر اوکلا وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زینب رضی اللہ تعالی عنہا پا کور کی دا گبین شربت کی مونگ سر خونیش ترے کنا غیر ساتھ لے دے نو بنی خوبیام بنی نو کار سی خوب بنی خوی کنا نو دا مشورہ اقلل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وی که نبی علیہ السلام دید اللہ دا زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا کور نراغے کزا ما کر راغے و کستا کر دراغے نو نبی صلی اللہ علیہ السلام تو مونگ وایو چی ستا د خلینا د مغافیر بوی خیجی. مغافیر دا یو قسم بوټه او په عربو کې هغه باندې مچای کې نستلې گبین بے بیا کاو لکه دی وخت کې خلک وای دا د بیری دی او دا پلانی دی او دا پلانې دی. نو هغه وخت کې یو قسم د گبین سو هغه د مغافیرو گپینو. نو هغه د شهد بداغی نه وشول گبین بداغی نه وشو استاد خلینا د مغافیرو بویزی دا خبره په خپل دی باندې رښتیا و ځکه نبی علیہ السلام بلته کې دا گبین سکره وکړه د مغافیرو گبینو. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بدبو د چیز نه ډیر زیات سخت تنگو ځکه د نبی علیہ السلام خواته ملائک راتل جبرئیل علیہ السلام راته. نن سبا هم تاسو وګورئ بعضې شربتونه داسې سړی وسکیر دی خولې نه لږ هغه دغه خپل لازی روح حفظا تاسو ښه ټینګ روح حفظا وسکی د سړی د خولې نه د روح حفظا هغه بوی خامخا ځي. بیا بل چرې د دغه شربت دی لاچی شربت دی هغه وسکی نو سړی د خولې نه د لاچی دغه ځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا خبره داسې خاونه لګېدله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویل ما خو مغافیر ندی خوړلې خو لیکن دا زینب رضی اللہ تعالی عنہا په کور کې مې د گبین شربت څکلې دی زما خیال دی هغه به مغافیر و د مغافیر و گبین به وغه وې د دینه بعد به زه آینده لپاره بیا سوچ فکر کوم بیا به زه دا گبین نس کوم د گبین شربت به زه بیا نه استعمالوم. بس دا خبره وکړله. په روایتو کې راغلی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره یا زینب رضی الله تعالی عنها ته وکړله او یا عائشه رضی الله تعالی عنها ته وکړله. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام حفصه رضی الله تعالی عنها ته غالبا کړی دی دا خبره. هغې ته دا ویل چې نورو بیبیانو ته یعنی زینب او بله بله به ته نه خبرې دې لپاره چې که زه اوس د هغې په کور کې ما نور کله شربت څکه د نن نه بعد زه د هغې په کور کې شربت نس کوم نو بیا به هغه هم خفه کیږي. خو زه تا راته خبره وکړله د هغې په کور کې به زه شربت نس کوم خو ته به بلې زنانه ته دا نه وې. حفصه رضی الله تعالی عنها لاړله د هغه ښځو خدا خپل خوی عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویل خورې راشه وی خبرې که نه وې زما کره راغلی و ما و تا هغه خبره وکړله او نبی علیه السلام چې دې کړه بیا شربت نس کوم. جبریل علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی راولېږه وای دی پیغمبر ته ووایه دا ټوله واقعه ته بیان کړه دا ټوله خبره باندې خبر که یو ته الله تعالی دا خبره وکړله چې د زنانو د رضامندتیا دپاره ته به ځان باندې شربت دی ولې بند کړی دی ته وایې چې دا بله خفه نه شي دارې خفه نه شي حلال شی دی په ځان باندې به د ښځو د رضامندتیا دپاره دا کار نه کوې ښځې دې خپل کار کوي اوسه یو حلال شی دی یو پاک شی دی ته ولې وایې چې دا به زه نس کمه او بیا د اوړي موسمی او سړی ګرمیم شوی نو د گبین شربت خو ښه دی ولې انس کیته یو خبره دا وکړله ته او دویم الله تعالی په دې باندې خبر وکړه چې حفصه رضی الله تعالی عنها بلې خور ته ویلې چې خورې ته راشه زما کره راغلی او ما ته دا خبره کړې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام راوغوښتله وی ته راشه وی تارې پلانې ته ولې وی دا خبره کړې ده وی د الله پیغمبره ما خو ته ویلې دي خو زه ستا نه تپوس کوم چې تا ته چا ویرله وی ما ته الله تعالی ویرل وی زه الله تعالی خبر کړی یم. دې آیاتونو کې الله تعالی دغه واقعې ته اشاره کوي او دا په صحیح حدیث ته بخاری کې دغه راغلی دي. بل یو صحیح سند واره یو بل روایت هم شته صحیحین واغه نه دی ذکر کړی خو لیکن د بل صحیح حدیث یو بل هم شته د دې آیاتونو لپاره وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم حفصه رضی الله تعالی عنها ته دا ویلی چې د ابراهیم مور یعنی ماریه قبطیه دا په ما باندې ځان باندې ما حرامه کړی ده دې ته وزن نزدیکت نه کوم. خو دا خبره ته هغې ته مه کوه نه یې بلې زنانه ته وکړي. حفصه رضی الله تعالی عنها ته نبی علیه السلام دا ډېر تاکید وکوي دا د راس خبره ده ته یې چاته مه وایه. نو هغې د نبی علیه السلام مقصد پرې کې څه و چې ماریه قبطیه هغه هم رضایي هغه هم خوشحالی دا بل هم خوشحالی لکه چا یو مامور دی هغه ورته وایي چې تا ته یوه خبره کوم خو ته یې بل ته مه وایه د ده دا خو د ده دا مطلب شي چې ردیز د دریا امیر صاحب زه ډېر زیات خوښ یم دا خبره ما ته وکړله. نو نبی علیه السلام د حفصه رضی الله تعالی عنها ظلم خوشحاله ساته او دې بلې ته مه وایه چې هغه هم خفه نه شي. نو نبی علیه السلام چې کله هغې ته دا خبره وکړله الله تعالی دا آیتونه راولېږل ای پیغمبره د ښځو د وجې نه ځان په تکلیف کې ولی اچې کله وایې چې وایه او ته کله وایې مه وایه او ته کله وایې شره دغه به نس کمه شربت به نس کمه کله یوه خبره ولې د زنانو د وجې نه ځان په تکلیف کې اچې بس چې الله دله کوم شی حلال کړی دی نو هغه خوره اوس کوې او زنانه دی الله تعالی سي خوشاله کی او سيراغ اوس نه خوشاليږي نو ته پسې کې چې ځان اوس په تکلیف کې اچي. یا ایها النبی نبی صلی الله علیه وسلم لما تحرمو حرمت شرعی تی مراد نرے بلکہ ذکر نبی علیہ السلام خو ځان نه تحریم شرعی نه کو ترعی دا تحریم شرعی چې سو کوي خدا بیا شرک دی دا بیا بی دینی ده یو شی الله تعالی حلال کړی دی ته په ځان باندې قطع حرام غنی خدا بیا شرک دی مشرکان هم دغه کار کو کنه نه دغه تی مراد نه لري یا ایها النبی و نبی صلی الله علیه وسلم لم تحرمو تا حرمت لغوی تی مراد ده یعنی په ځان باندې یو شی بندول لم تحرمو ورې ته باندې په خپل ځان باندې ما احل الله لك غشی چې الله تعالی حلال کړی دی ستاره پاره تب تغی مرضات ازواج کا تلټه پدی باندې خوشحالی د خپل بیبیانو ته پدی باندې خپل بیبیانو خوشاله والله غفور رحیم الله تعالی دې بخنه کون کې رحم کون کې قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم دې آیات کې الله تعالی ذکر کړي ترغیب دې د دغه قسم ماتولو ته تا چې رقم قسم کړي دې چې زو بیا شربت نسکمه او یاد دې بل خبره کړي دې نو دا شربت هم ستر پر حلال دی د زنانه خواله هم ورزه ستر پر حلال دی خو دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي داغي کفاره امام قرطبی رحمت الله علی دا مسله ذکر کړی دا او دا مسله واوري تاسو چې یو څوک په ځان باندې یو دغه داسې وای چې زو د پلانې شی نه خورم د خوراک په باره کې یا د سکاک په باره کې یا د زنانه په باره کې دا وای چې دې ته وزن دقت نه کوم ازو دا چل نه کوم دا چل نه کوم نو امام بخاری رحمت الله علی او دغه سي د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه قول نقل دی دا قسم دی دا سره قسم دی پدې کې کفاره کړه قسم نه مات کنه کفاره په لازمی او امام قرطبی رحمت الله علی پدې کې اتل سقوال ذکر کړی دی خو لیکن دا لنډه مسله ته استماده ویلا چې څوک د خوراک په باره کې یا د سکاک په باره کې یا د زنانه په باره کې خبره وکړي نو دا به قسمی دغه قسم د خپل مات کی کفاره دی ورکی د زنانه هم در لپاره جایز ده او کم شی چې قسم یې کړی دی چې دا د سری ویل دي چې دا پلانې شی زبنه استعمالوم او ځان باندې دی بن کړی دی حرام یې خچ غنی خو ناجایز دی ویخی او حلال شی دی حرام مینه غنی حرام یې نه غنی خو په ځان دی بن کچ دا به زنه خورم او خکلک عزم او قصدی او توکل دغه مات کی دا قسم دی او قد قسم کپاره باور کی غشی ستره پر حلال دی بس غی استعماله قد فرض الله یقینا مقرر کړ دی الله تعالی سره د پاره فرضا په معنا د شریعه سره دی تفسیر جلالین دغه معنا کړی دی قد فرض الله یقینا مشروع کړ دی الله تعالی یعنی په شریعت کې الله تعالی دا حکم را لګره دی لکم ساسو د پاره تحلت ایمانکم پرانستل قسمون استاسو تحله په عربی کې ویل کیږي او شی چې تړلې شوی یا غوس پړي نو تا دا قسم دی کړو دا شیر په ځان باندې بن کړو دا قسم دی وس پړه غ شیر پر سر پر جایز دی والله مولاکم الله تعالی دې مددگار ستاسو الله تعالی دې مولا ستاسو امدادي ستاسو او هو العلیم الحکیم او دا الله تعالی پویږي په هر ثواني حکیم حکمتون والده و اذا سر النبی کله چې پټه خبر او کله نبی صلی الله علیه وسلم و اذا سر النبی کله چې پټه وکړه نبی صلی الله علیه وسلم الی بعض ازواجه بعضی بیبیانو خپل ته حدیثا نو خبره حفصه رضی الله تعالی عنها ته ویل ته چاته نو دا خبر مې ته وکړه خدا دراس خبره ده بل چاته بینه کې نو درا د زنانه وراس خو سمتا ست به معلوم دی چې د زنانه وراس بیا سي هغه وی ته وی خوري ته ته مې خو ته چاته ما وای هغه بل وی هغه بل چې په ګذر کې وای وای ته چاته چاته ما وای هغه بل چې سپیټال ته راړ شال د کټول خلک خبر کې نو نبی علیہ السلام دا خبر پټه وکړه فلما نبأت به نو کله چې خبر ورکا غ زنانه به په خبر باندې بلې زنانه ته و اظهره الله علیه او خبر ورک الله تعالی دی پیغمبر ته علیه پر خبر باندې چې دی وی زنانه دی بلې ته خبر کړی دا راز او تخکار کړی دی عرف بعضه و اعرض عن بعض عرف نو نبی صلی الله علیه وسلم وی خودله بعضی یو خبره و اعرض عن بعض او مخه وړو د بعضی نورونه ګور دا غلطی مکوې دې دې کوم دا کار کړی دی نو ټولې غلطیانې بیا زنانه ته نه وي چې زنانه یو ورځ معمولی غلطی وکي او تا تر یو کال غرس ساتلی د سیدا چل کړي او پلان یې کړی دا چل کړي او پلان یې وخت کړی دا کړي او ټولې ته بیا مې حساب خو د سیو ته وای بل ورځ دې ته ویلی خدا ته قلار شکنه د س کار مکو نو ټولې ته مرس پړه چې ته ټولې ټول تقریر تر یو کال دې ساتلې او ټولې ته ویته بعد نه مخ واړه وای ولک تنبیه ول ورک چې بیا د سیمکه وزر دین خبرې کوم ما الله تعالی خبرې د خبره او توکا فلما نبأها نو کړه چې خبر ورک نبی صلی الله علیه وسلم ها هغه بیبی ته به دغه خبرې چې تا دی بلی ته ولی ویل دي نو قالت هغه بیبی ویل له حفصه رضی الله تعالی عنها من انباک هذا تا تا دا خبر چا در کړی دی؟ ته چا خبر کړلی؟ ما خو هغې ته پټ ویلی و، نو ته دې چا خبر کړلی؟ قال نبی علیہ السلام نبأني الله، زه خبر کړیم الله، نبأني العلیم الخبیر، زه خبر کړیم هغه ذات چې العلیم هغه پوه دی، الخبیر پوه خبر دی په هر څه باندې، زه هغه ذات خبر کړیم چې هغه په هر څه باندې پوهیږي، هغه پوه دی په هر څه باندې. ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما وان تظاهر علیه فان الله هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکه بعد ذلک ظهیر. دی آیت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کی توبہ کولو تا. اے زنانو، دا تاسو چیر نبی علیہ السلام پا خلاف بانی دا ڈلی جوڑاوئی، ڈلی ڈلی ما جوڑاوئی، راشی توبو بس چی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کی. او کدیخ کی دی نبی علیہ السلام تا تاسو ڈلی جوڑا کلا دی طول خضو دو دری و پینزو تا ڈلی شولی، اگر دو پا ڈلی شو بانی وی کنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و زینب دا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی کر دی پیغمبر پا خلاف بانی تاسو ڈلی ڈلی کی گیا، نو دا اعلان واوری چې الله تعالی د مرګره د جبرئیل علی السلام د مرګره د ټول مسلمانان د مرګره دي، او د جبرئیل علی السلام نه علاوه ټول ملائکه د مرګره دي. تاسو تر څه ډله جوړوي؟ نو د ډله بیا ډیره غټه ده، په دې باندې ځان پوهه کوي، په دې پیغمبر په خلاف باندې وډله ډله نه کوي، کنده د ډله بیا ډیره زیاته زوره وره ده، دا غینا بیا ځان نشي بچ کولای. تاسو ان توبا الی الله، ک تاسو توبه وباسي الله تعالی ته، وقد صغت قلوبکما، نو جوړ دي تاسو د غذرونه د توبې لپاره. ساغه سوغو جوړیدل ته ویل کی، کتا سو توبه وباسي نو تاسو د زلونه درې توبې لپاره بیخی جوړ شوی دي، بس الله تعالی بس تاسو توبه قبولای. دا کوما کوما د ضمیر چری د تسنیه حفصه رضی الله تعالی عنها او عائشه رضی الله تعالی عنها دغه مراد دي. امام بخاری رحمت الله علی په حدیث کې ذکر کړی دي، امام بخاری دا حدیث ذکر کړی دی. و ان تظاهر علیه، او کتا سو ډلې جوړوي به علیه رضی پیغمبر په مخالفت باندې، نو پدی با نظان پویا کئی، پدی با نظان پویا کئی. فا ان اللہ دید ایک پیبارت کی تقدیر دے، و ان تظاہر علیہ، کتا سر دی پیغمبر پا خلاف بانے ڈلے جوڑاوئی، نو دی پیغمبر تا ضرر نشے ورکے والے، ولی فا ان اللہ ہوا مولاہو، یقیناً اللہ تعالی دے امدادی دا مولاہو ناصرہو، تفسیر جلالین دا غمانہ کری دا، اللہ تعالی دا مددگار دے، و جبریل و جبریل علیہ السلام مددگار دے، و صالح المؤمنین او مؤمنانم دا مرگری دی، والملائکه بعد ذلک ظهیر، او نور ټول ملائک بعد ذلک ورستره دغه نه ظهیر ډله کون کړي ده، یعنی دا د مؤمنانو نه ورستو او د جبرئیل علی السلام نه ورستو او د الله تعالی د امداد نه ورستو. بعد ذلک پدې کې دوا اقوال دینم پسرینو، یو قول دار چې بعد ذلک فری ذلک اشاره د تظاهر ته، بعد ذلک والملائکه ملائک بعد ذلک ورستو استاسر د ډله د جوړول نه ټول ملائکم در مرګری دي. دوی معنی مفسرین ذکر کړی ده، دا بعد ذالک کی اشاره ده دی ولایت ته، فإن الله مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، نو والملائکه بعد ذالک، او داسې ملائک ورستو ردی امداد نه ټول ملائکم بیا د مرګری دي، ټول ملائکم مرګری دي. ردی پیغمبر په خلاف باندې ډلې ملې ما جوړوي، د دې سره خط زندگی تیروي، ځکه الله تعالی د مرګری دي، جبریل علی السلام در مرګری دي، او ملائکم در مرگری دی. عصا ربه ان طلقکن یبدله ازواجا خیرا من کن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات سیبات و ابکارا. دی آیت کے اللہ تعالی تحذیر ذکر کی بی بیانو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا، تاسو چرته ور خپل خاص باندې دوک نه شی، پر خپل عبادت باندې دوک نه شی، کدا پیغمبر تاسو طلاق در کی، الله بدل استاسو په بدل کې نوري بیبیانې ورکی، او هغه به ډېر عبادت کوي، روجي بنسي، هغه به د الله او د الله د پیغمبر تابعداري. نو بعضې به ځوانې جنکۍ او بعضې به کونډې، که تاسو ته طلاق درکړل نو یوازې تاسو نه یې په دې دنیا کې، نورې هم ډېر شي ښځې شته، الله تعالی بدل نورې ښځې ورکي، او ستاسو نه به هغه بیا ښي. عصا ربه، امید دی چې رب د نبی صلی الله علیه وسلم، ربه کې د هو ضمیر راځي دی، عرب دری نبی علیہ السلام، ان طلق کننا، کچری دے پیغمبر طلاق ور کی زنانہ ہوتا، ایوب ذلہ ہوں، نو بدل کی ور کی اللہ تعالی دلر ازواج نوری بی بیانے، خیر من کننا، چاہ با غور استا سنا، مسلمات مسلمانانی بی، مؤمنات مؤمنانی بی. مخ کی تاس تماوی لی دے خبر بار بار ہم کڑی دے دے پوری خبر را ورسید لے، کل چی اسلام او ایمان یو دے کراشی، نبی علی دوانو کی پرقی، ایمان تعلق ساتی د زړه سره، او اسلام تعلق ساتی د ظاهر سره، او کله چې جدا جدا راشي نو په یو بل باندې بیا اطلاق کیږي. مسلمات اخکار مسلمانان مؤمنات ایمان لرون کی بدله کی نو دغه فرق شو خدغه ترجمه چوکي خبره بخلاص شي بیا قانتات تابعداري کوونکی د حکم دغه تائبات توبه کوونکی عابدات عبادت کوونکی سائحات روجن انکی سیبات و ابکارا سیبات کونډي و ابکارا او پیغل جنکی کدا پیغمبر دی زنانه ول دغه ورکی طلاق ول ورکی الله تعالی ول نور زنانه پیدا کی او هغه به ډیر نیکان زنانه د پیغمبر خبره به منی او توبی و باسی او دغه سروجی به منسی باجه به کونډي او باجه به پیغل جنکی الله تعالی د پیغمبر د پاره د خود کمین اشتری خو تاسو ډیر زیات احتیاط وکړئ بری کی د دې پیغمبر په خلاف باندې چرته دغه جوړی نه کوي بیا ډلې جوړی نه کوي یا ایها الذین آمنوا سائحات ډیر معنی په سرین بیان کړی دي یا روجنی اونکی یا هجرت کوونکی یا ګرځیدونکی د پاره د توعد الله تعالی دغه کار الله تعالی وکړي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا دې آیت کې الله تعالی خطاب ذکر کوي مؤمنانو مسلمانانو ته مخکې حاصل دا و چې په خځه باندې د خاوند حق چې دا واجب دی نو په کار دار چې په هغه حقونو کې یو حق د خاوند سره راز د خاوند دی د خاوند یو حق په زنانه باندې دار چې د راز خبره ته وکړل نو بیا به داسې رسنه چې خورې تا ته وي موتی بل چاته مه وایه او تا ته وي موتی بل چاته مه وایه نو یو حق د خاوند په خځه باندې دار چې د راز خبره کمی هغه بوله پټه ساتي نو اوس د هغې په مقابله کې کله چې دغسې دویم حق د خاوند مخکې بیان شو چې د یو سړی دوه ښځې دي یا درې ښځې دي نو دې خاوند ته به په ډله کېږي نه دوه یا درې به ورته په ډله کېږي نه چې هغه یو یو سره خلاف شول ته دغه بله هم لاړه شي د هغې سره غوږونه وجنګئ چې زه ته یې خلاف یې زه یم خلاف یم الله تعالی وایي دا مه کوئ نو اوس الله تعالی ذکر کوي د ښځو حق ذکر کوي په خاوند باندې نو مخکې د خاوند حقونه ذکر شول تظاهر به نه کوي دغسې د خاوند رازونه به نه افشا کوي اوس الله تعالی ذکر کوي د ښځې حق الله تعالی ذکر کوي په خاوند باندې په خاوند باندې د ښځې حق څه دی داسې یو کار به پې نه کوي چې دا جهنم ته پلاړه شي د ښځې نه تپوس وکړه د ښځې دا حق دی چې ته ورته دین ورخی نو چې د الله تعالی دین یې خو په خپله زده کړی نو ور وښی نو په خپله نه دی زده کړی نو څه به ورته ور وښی نو دا زده کول به غواړي ښه دا د ښځو حق دی په نارینهو باندې په خپله او د چا دین نه شو ښودلی زنانو ته نو طریقه یې دا ده عالم به ورته ونیسي د خیره سره لس زره روپۍ به مله ورکوي کور کې په بیټک کې به ورته دغه ولګوي لوډسپیکر به ورته ولګوي زنانه ته به دا ووایي چې درې بچو او د زنانه استاذ په ما باندې دا حق دی نو داسې به وکړو چې لوډسپیکر مې راوړی دی تاسو به دا بیان له به راځي عالمه په دویمه ورځ په درېمه ورځ باندې هره ورځ یو ګنټې له درس ته به راځي او تاسو به غوږ دی نو د ښځې دا حق دی چې د ښځې د تعلیم دپاره د دې د الله تعالی د دین د زده کړې دپاره بندوبست دا سړی کوي او الحمدلله تاسو د هغې نه خلاص شوي صحیح ده عمر ریډیو اف ایم چې دا د ټولو مسلمانانو اف ایم دی په دې کې د الله تعالی دین بیانېږي قرآن هم پکې بیانېږي احادیث هم پکې بیانېږي مسایل هم پکې بیانېږي سیرت هم پکې بیانېږي دا ټول مسایل او احکامات ډېر شی بیان شوي دي الله رب العالمین دې قبول او منظور کړي ټولو نه څوک چې پکې کومک کوي امداد کوي الله تعالی دې غیلم خیرونه برکتونه ورکي او چا چې دې بنیادی خو دې رېدا نه لس کاله چې د الله تعالی دین په دې باندې بیان شو تقریبا شپږم دې کوم کال صرف د قرآن کریم درس پکېږي الحمدلله مونږ پرې باندې فخر کوو چې ډېر زنانه چې چا د وخت نه ضایع کړی او د وخت نه د قرآن کریم دغه درسونه اورېدلی دي الحمدلله هغه زنانه چې زمونږ نه درسونه کړی دي د عمر ریډیو د اف ایم نه نو الحمدلله هغه عالمانی دي هغه په دې باندې پوهېږي چې دا کار بد دی او دا سم دی دا دین دی او دا بېدیني دی هغه په دې باندې پوهېږي الله تعالی دې ټولو ته توفیق نصیب کړي چې وایې اورې په شرعي په صحیح طریقه باندې او بیا دې الله تعالی مونږ او تاسو ټولو لپاره هغې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي نو دې آیات کې الله تعالی دا ذکر کړی چې دا ستاسو ذمہواری ده چې زنانه به د خپل زنانه او خپل اولاد به د جهنم نه بچ کوي د دینی تربیت به دا کوي خامخا یا ایها الذین آمنوا ایمان والو قو انفسکم بچ کوي خپل ځانونه و اهلیکم او خپل بال بچ لره نارند اور نه بچ کوي نارند اور نه بچ کوي تفسیر جلالین لنډه معنا کړی دا نور ابن کثیر ډیر تفصیل ذکر کړی دی خو هغه ورته سوی مخو ابن تفسیر جلالین معنا کړی دا قو انفسکم واهلیکم نار بالحمل علی طاعت الله تعالی چې کور ته ورشي د هر څه د پوس خو کې چې رو جماعت کې رسون ګلی تیار کړی دی دا ته پوس سره لګو کاوه تر شا کینه کنه خپل خدي ته وای بچی ته وای راشه نن دې سمره تلاوت کړی دی لګ دا ته دا وای خا نن دې جمع منځ کړی دی کنه دې زوینه دا ته پوسو کا لور نه د پوسو ک چنن دی څومره سبق ویل څومره تلاوت وکړی دی د خپل زنانه دا ته پوسو ک څومره نفلونه نن کړی دی دا ته پوسته وکړ مونږ او تاسو دا دنیا ته پوس خو دی کوه چې غواتری واخا چول لیکنه د دې ته پوس خو د بادب کی یا کور چې زیر جارو کړی دی کنه او ما چې جامع استلې وي تا خو د سې د سې ک چې هغه دی وینځل دی کنه او زه روان یم تعالی نه دی سری کړی نه اسری هوته غواړی هغه د زنانه کوي خو دا ته پوس دی چرته ونه ک چې د الله تعالی په دین باندې څومره عمل کړی دی نن دې سو وکړله دا راته وایي چې د دنیا خو ته زما د خدمتونه کوي خو اسې نه چې په قیامت کې زه جنت ته روان یم ته جهنم ته روان یې نو دا مذاکره د یو بل سره دام په کار ده. الله تعالی وی قوان پوسکم واهلیکم نار بالحمل علی طاعت الله تعالی دا الله تعالی په تعویداری باندې عادت کوي دا چې الله تعالی تعویداری وکړي. او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته پتاسو کی هر یو مسئول لازم وار دی او هر یو د مسئولیت نو دغه مسئولیت تو ورکې وي زپوس کی په قیامت کې. بیا نبی علیہ السلام دغه تفصیل وکړه امیر چیرې مسئول لې په مامورانو باندې د کور مشر داری نه چیرې دا مسئول لې په زنانه او په دې باندې او کور زنانه مسئول ده اغه نه هم تپوس کیږي د هر چا خپل مسئولیت دی دغه په ورکې وي تپوس کیږي. وقودها الناس والحجاره چې خشاک دغه خلق دی والحجاره او غټی دي سوره البقره کې ردی تفصیل ویل شوی چې د الناس نو مراد چیرې سوره البقره سره رښتم نمبر آیت کې چې خشاک دغه خلق دی د خلکو نو مراد چیرې مشرکان دی او دغه سي مؤمنان مسلمانان ګناګاران تی مراد دی ګناګار به کې سوزول کېږي. والحجاره او خشاک دغه غټی دي نو یا مراد تی نه عامي غټی دي نو اشاره د شدت د اور د جهنم ته او یار دین مراد د ګوګړو غټی تی مراد دی او هغه کې تاسو ته ما وو وجوهات ویلو چې د ګوګړو غټي الله تعالی په جهنم کې ولی سوځي هغه لمبم ډیر زیاته کوي لوګیم ډیر زیات کوي بدبوی هم ډیر زیاته را بدن پسین خلیم ډیر وو وجوهات مې رتا په سری رښتم نمبر آیات د سورۃ البقره کې دا ویلو علیها ملائکۃ پاغه باندې مقرر دي ملائک غلاظ سخت طبیعت والا شداد سخت طاقت وره لا یعصون الله ما امرهم نافرمانی نه کوي دغه ملائک د الله تعالی ما امرهم دغه سنه چې الله تعالی او ته امر کړی دی. غلاظ مفسرین لیکلی دی غلیظ القلب او شداد فی البطش یعنی کم ملائک چې الله تعالی په جهنم باندې مقرر کړی دی نو دا غو زرونم ډیر جات سخت دی په چا باندې ترس ناراضی کته ته مینتو کې چې مال یو ګټو برا کنه هغه بدل نه در کوي چې الله او ته سنه ویلی او دغه ملائک شری دغه طاقت او قوت هم ډیر زیات سخت دی. په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله تعالی په جهنم باندې کم ملائک مقرر کړی دي کم ملائک نو امام قرطبی رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی وای د دو اوګو ترمنځ دغه دومره فاصله ده لکه د مشرق نه وخله تر د مغرب پورې په جهنم باندې چې الله تعالی کم ملائک مقرر کړی دي درې دوانو وګو په مینس کې فاصله دومره دل کړ مشرق نه اخله تر د مغرب پورې الله تعالی د سیم ملائک مقرر کړلی نو الله تعالی اخلاص دې نه شیر دغه ملائکونه زما د سیم مخلوق دی چې کله الله تعالی امر وکي چې وای نسی بس بیا به نیولې اتکړې به تا چولی په جهنم کې بیا زوران کړی او بیا به سوزای په جهنم کې. لا یعصون الله ما امرهم خلاف نه کوي دغه ملائک ته الله تعالی نه ما امرهم دغه چې الله تعالی او ته امر کړی ويفعلون ما يؤمرون او کوي دی هغه چې دی ته حکم ورکېدل شي الله چې ته کوم حکم ورکې بس هغه کوي. يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا ايها الذين كفروا اي كافرانو لا تعتذروا اليوم باني مكه وينن رز انما تجزون يقينا بدل بدر کېدل شي تاسو ته تخفيف او خروي دي ما كنتم تعملون ده هغه عملونه چې تاسو کول چا چې کوم اعمال کړی دي الله تعالی به تبي وي وس افسوسونه مکه وي وس ارمانونه باني او عذرونه مکه وي بلکې چې څه عمل لیکړی دی دغه سزا برته میلاوی. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم دی آیت کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي توبه کولو ته د توبه حکم شرعي سره. یو مسله ورته وی مسلې خوري رضایت دي کنه یو چې وایو بل را یادېږي بل چې وایو بیا بل را یادېږي توبه وستل دا د توبه وستل دا په هر مسلمان باندې پرځین دي مونږ تاسو شرط وایو چې توبه وستل به معمولی مستحب کاری جو کوي مستل نو خره کوي او امن سره نو خیر دی مشکل نه لري توبه وستل د گناهونو نه دا پرځین دي په مسلمان باندې نو دی آیات کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي او بیا خصوصا په وخت د ګناه کې کله چې ګناه وکي د ګناه نه ورستو توبه وستل دا پرځین دي په مسلمانانو باندې. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو نستاسو د ایمان تقاضا دادا توبو الی الله توبه نصوحه توبه وباسي الله تعالى توبه په اخلاص باندې په اخلاص باندې الله تعالی ته توبه وباسي. نصحا په عربی کې ویل کیږي هغه شی ته چې هغه خیری نه پاک وي، نو په اخلاص باندې توبه وباسي چې خیری مری پکې نه خو پاکي توبه وباسي الله تعالی ته. دویم معنی په سرینو کې نصحا ویل کیږي په عربی کې جامو ګنڈلو ته. نصحا یو دو سیزونه چې یو بل نه جدا جدا دوه تانو نه دي او تا پستنی معنی و ګنڈل رانیز دی کړل دی ته ویل کیږي نصحا. نو دی ذکر دی سمانه ده کله چې یو مؤمن مسلمان ګناه وکړي نو دا الله او د پمند کې کوم تعلق واغلاړه نو دا تعلق واپس راو ګنډه دا پس باندې کیږي دا په توبه باندې کیږي خدا په توبه نه توبه نه صحبه باندې دا کیږي ګنڈل ته ویل کیږي ګنڈل ته لکه دو ټوکی چې یو بل نه جدا جدا دي. دی مسلمان چې ګناه وکړل دا د الله تعالی نه جدا شو په دی باندې دا تعلق واپس راو ګنډه دا پس باندې جوړیږي دا په توبه نه صحبه باندې جوړیږي. کتا سوچ رہے توبۃ النصوحہ تفسیر لا تو کہ دای وخت نه دی ما خام بشی و تفسیر نه ختمیږي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دوی شقوال بری کی ذکر کړی چې توبۃ النصوحہ ست ویل کی خمار ته خبر او کله زرت مختصر یو حدیث ویمه د علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی وای توبۃ النصوحہ ست ویل کیږي. توبۃ النصوحہ د اخلاص توبہ ست وای علی رضی اللہ تعالی عنہ یا معارف القران کې مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی وای په کومه توبه کې چې شپک شرطونه موجودی هغه په اخلاص باندې توبه ده او الله تعالی به ګناهونه معاف کړي. اول دا چې ندامت په ما مزا باندې کومه ګناه دې کړې ده په تیر شوی باندې پیمانه شه ندامت په ما مزا باندې. دویم شرط دا چې کوم فرایض یا واجبات دی هغه نه پاتې شوی دي نو د هغې قضا به راوړي لکه مثلا مونځ دې نه دی کړی زکات دې نه دی ورکړی روژه دې نه دي نیولې نو د هغې قضا به راوړي. دریم دار چې د چا مال دی اغستر ظلمن نو هغه به ته واپس کی د چا مال دی اغستر چا پسل دی نیولې دی د چا نه دی پټې نیولې دی د چا نه دی بل یو څه شی غلا کړی دی ظلمن چې چا نه څه شی اغستر هغه به ته واپس کی دی ته اخلاص توبه وای. او څلورم دار چې ستا په لاس باندې چاته تکلیف ملو شوی یا په جواب باندې دا غینه مافي وغواړي څوک دی وهلې دی ټکولې دی را پرځولې دی په لاس کې وهلې دی یا ته په جواب باندې تکلیف ورکړي دی نو دسی بو توی د الله درجه را پر ما ماف کې استا په حق کې کمی کړل دی اصل ورم شرط دی. او پیندم علما او د لیکل دي پاینده کې با د ګناه د نه کولو پوخ عزم کې الله دا کار می کړی دی وستي توبه واسم بیا به نه کوم. او شپږم شرط دار شي څنګه چې تا خپل نفس په نافرمانی د الله تعالی کې دی نو دغه سی وس په خپل نفس ویني په تابعداري د الله تعالی کې مخکې هجومات دی نه پیژند کنه اوس په جمعاتو به یعنی الله ته رضان خودل او مخکې په نافرمانی کې اوس په الله ته ځان وخې په فرمانبرداري کې مخکې په ګناه کې الله تعالی ته ځان خودل اوس په نیکو اعمالو کې الله تعالی ته ځان وخې. دا شپږ شرطونه چې بګرا شي دي ته توبه نصوحه ویل کی الله تعالی دې زمونږ او تاسو ټول مسلمانانو ته نصیب کی. ابن کثیر رحمت الله علیهم دغه لیکلی دي نو دغه سی توبه ویستل پکار دی. او نبی علیہ السلام صحابه کرام ته دا ویلو چې چا د چا حق اغستر نن تی هغه حق ولا ورکی او ځان تی حلال کوي یعنی ماپی ته وغواړي کنه د شهرت به بیا راشي چې په غورس کې بیا دانې چې دا خستل دی خرڅول دی مال می ورک روپۍ می ورکلې بیا ودغه نه کی. یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو توبوا الی الله توبی وبس الله تعالی ته توبه نصوحه توبی په اخلاص باندې عسى ربكم امید دی چې رب ستاسو یکفر عنکم لری بکې ستاسو نه سیئاتکم بدای ستاسو و یدخلکم و داخل بکې تاسو را جنات جنتون ته تجری من تحت الانهار چې به ګلان دی دغینه ولی یوم لا یخزی الله النبی په هغه ورځ باندې یعنی د قیامت په ورځ باندې نه به شرمنده کوي الله تعالی خپل پیغمبر لره. والذین آمنوا معه او هغه کسان چې ایمان راوړی دی د نبی اسلام په ملګرتیا کې الله به خپل د پیغمبر او د پیغمبر علیه السلام ملګري به الله تعالی نه شرمی. نورهم رڼا د دیو یسعى بین ایدیهم منډی به وهید دیو مخې ته وبي ایمانی موخې طرف د دیو ته د مسلمانانو د ایمان او د نیکو اعمالو رڼا دا د مسلمانانو په قیامت کې مخې ته روانې دا سی خې طرف ته روانې. مفسرین لیکلي دي دا کړه چپ طرف په ذکر نه شو چپ طرف ته جهنم دی کنه طرف ته کافران دی نو هغه طرف ته رڼا نه چې هغه ته چرته رڼا چې لاړه نشي دیو جن هغه طرف ته رڼا نه رڼا به خې طرف ته یو مخې طرف ته یو چپ طرف ته جهنميان دی نو هغه ته رڼا نه چې چرته جهنميان چرته پر رڼا کې لاندل شي. یقولون وای بدیو ربنا ایر به زمونږه اتمیم لنا نورنا پوره کې زمونږ د پاره اتمیم لنا نورنا پوره وساتې زمونږ د پاره رڼا زمونږه اتمیم لنا پوره کې د سیونه وای خا پوره وساتې زمونږ د پاره رڼا زمونږه واغفر لنا وبخنه کې مونږ ته انک علی کل شیء قدیر یقینا ته پارتی باندې قدرت لرونکې الله تعالی ته پارتی باندې قدرت لرونکې. مفسرین لیکلی دی اتمیم لنا نورنا دا مسلمانان به دا ټکه به کم وخت وي وای کله چې مسلمانان منافقان ویني او دا غوی دا لیټونه چي دی هغه معمولی معمولی رسې دمر رڼا بکې چې یو لوی زې په کیمرا نه نه نو دا منافقان به زر ویریږي چې الله تعالی زمونږ د رڼا چرته سیمل نه شي یو خوغه برق دې تیز بلب دې درسې رڼا کړی د مسلمانانو سره ودای او د منافقانو سره لګ لګ ورکه ورغیسته دومره یو شین چې کله مسلمانان د منافقانو دغه ویني چې لکه دا خو په تیار کې روان دی وشته بن شوی دی دغه لیټه کار پریخې دی هغه بجلی کار پریخې دی نو زر به مسلمانان دا سوالو کې چې الله تعالی زمونږ د پوره مونږ ته وساتي چرته زمونږ نه نیمګړی نکی دغه لیکلې دی تفسیر سمرقندی اتمم لنا نورنا وذلک حين طفئت انوار المنافقین کله چې منافقانو رڼاګانې مړې شي نو په دغه وخت کې مسلمانان دا خبرو کې حين طفئت انوار المنافقین تفسیر سمرقندی دغلی کړی دی یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصیر دی آیت کی خطاب دے دویم خطاب نبی علیہ السلام تا پا دی خطاب کی اللہ تعالی ذکر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خطاب ذکر کئی چی پری مخ کی خطاب کی داو چی نرمی وکا دا زنانو سرا او دا غصی دا مسلمانانو سرا نرمی وکا پا دی کیوئی سختی وکا یا ایوہ النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکپار جہاد کا ودا کافرانو سرا پتور باننے والمنافقین دا منافقانو سرا بالحجت والبیانی مخ کی مرتبار بار دا غویل دی تفسیر جلالین دا غلی کری دی ہاں بعض منافقان دا وجلو دی نو پا سورہ نساء کی سلور اقسام ذکر شیو چی کم دا وجلو دی او کم دا وجلو ندی دا غی تفسیر ویلے شو واغلوز علیہم او سختیوکا علیہم پا دیو بانی وما واہم جہنم او زیر ورطلو دا دیو جہنم دیو بیس المسوین او دیر بد زیر دا وگر دیو دا جہنم دا کافر و کافران چیری و منافقان دا با جہنم تا جی او اللہ و دیر بد زیر دا جہنم اللہ تعالی تی منگو تاسو بچو ساتی ضرب اللہ مسئلہ للذین کپر امراتا فی نوح و امراتا لود کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کی دو قسم زنانہ اللہ تعالی ذکر کی او دی کی سوالات تیر جواباتو او ننے سوال دا دیں حاصل دا دے اے زنانہ او کچر استاسو خپل ایمان موجود نہیں یا تاسو نیک اعمال نہیں کرے تاسو د خواندانو پا اعمال بانی نشے بچ کے دلے داغی پا ایمان بانی نشے بچ کے دلے نو دا داغش والا چیو سڑے خپل داغی نیک عمل نشترے او خپل ایمان او عقیدہ نشترے اگر بل چا پا عمل بانی نشے بچ کے دلے داغی لپار اللہ تعالی مثال دیگر کئی لکا خضر نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام پیغمبر دے او خضر لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام پیغمبر دے خو خضر چکل کافی روا نو پا عذاب کی اغتبا و برباد شولا یو جاسوسی کولا او یو کافی روا او خضر نوح علیہ السلام اغم پاتی شولا نو کل چی پا خپلا نیکانی نیئی نو دخاون پا اعمالو بانی نخلاسی گئی زان لپا خپلا چرے داغ کوایا دا سنو چی طولو مرد خاون پا خدمت کی یو نمونس پی جانی یو نچرے بلس شے پی جانی زان للک سر شے جمع کوا ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله تعالی مثال للذین کفروا کافرون لرا امراۃ نوح خزد نوح علیہ السلام و امراۃ لوط او خزد لوط علیہ السلام کانتا وی د غدوان زنانه تحت عبدین من عبادنا تحت عبدین یعنی پنیکا د دو بندگانو زمون کی من عبادنا زمون د بندگانو نه صالحین چا غدوان نیکانو یو لوط علیہ السلام دی بل نوح علیہ السلام دی فخانتاهما نو نقصان وک خیانت وکری دوانو د خپل خواندانو سره فلم یغنی عنهما نو د پنکل د دغدون پیغمبرانو عنهما د خپل بی بیان نه من الله د عذاب د الله تعالی نشه نه هیڅ شي کله چې د الله عذاب راغې نوح علی السلام بیا خپل خزه بچ نکله لوط علی السلام بیا خپل خزه بچ نکله وقیل ادخل النار مع الداخلين او ویل شول د دغدون ته چې داخل شي اور تر داخلیدونکو سره روحونو ته دغه حکم شوی دی قیامت کې به تم دغه حکم وشي چې تاسو لار شي جهنم تر خپل ملګرو سره نو کافران خور دغه خزم ملګ دغه کافرانه وی او نور کافرانو دلی ملګری دی نو قیامت کې به الله تعالی و چې لار شي داسو وقیل ادخل النار مع الداخلين دا یا قول د الله تعالی دی او یا د ملائکه د طرف نه موته دغه ویل شي وضرب الله مثلا للذین آمنوا امراه فرعون وس الله تعالی ذکر کوي یعنی کله چې دغه نارینه ستاسو نیکان نه وي کله ستاسو خواندان نیکان نه دي نو ای زنانو که تاسو نیکانی شی خلی کنده دی زنانو په نیکوالی باندې د دیو خواندان د الله تعالی د عذاب نه شي بچ کېدلې دا مخ کې بالکل الټه دی ته رب تو تزاد مخ کې زنانه بدانی دي مکافرانه مشرکان دي او دغه خواندان چری هغه پیغمبران دی خو هغه بچ نشولې د زنانه وس دغه الټه ده کله چې یو زنانه نه کده خولي کنه دغه خاون چره هغه کافر دی بی دین دی نو دا هغه نیک زنانه خپل خاوند الله تعالی د عذاب نه شي بچ کوله او دغه پر الله تعالی مثال ذکر کړی دی د خدیجه فرعون د خدیجه فرعون مثال الله تعالی وګورئ تاسو هغه ته امراه فرعون خدیجه فرعون خضر فرعون دا غی نوم آسیه بنت مزاحم و مزاحم رفلار نومو آسیه رضی خپل نومو پا موسیٰ علیه السلام بانی ایمان راوڑی و فرعون تی سوا خبر نو کرا چی دی خبر شو خا دا خطر دیر عجیبه کار که خضر دمائی افت پا موسیٰ پسی زی وی دا خطر دیر عجیبه خبر دا ایمان دی پا غی بند راوڑی دی خضر دمائی من خبر منی دا غی دا سنگ چل لی دیر سزاگانی تو ورک کلی علماء و لکلی دی خپل پولیس او پوجان موظف کړیو په دې باندې لاس خپونه به وتړل په سرو غرمو باندې به وتړل وی خځه یې څنګه چللې دي زرا سچری کړی دي دا ورته ماپ کوم خوسته تیر شه وسره دي خبرې نه قلار شه ایمان مراول په دې موسی باندې خاوند زی ما دغه نه قلار شوی نه د شنه شم کوله خا فرعون ویل چې خا سید دغه نه کیږي لاس خپل دوانه وتړل په انور باندې په غټي غټي غټي ول په دې بدن باندې کی خوذري په لاسونو په خپو باندې او تمی خونه وټک وهله نو په دې وخت کې کله چې دا شهید کېدله او ساته خطو شهادت ورکاو نو دا الله تعالی نه دعا وکړه وی الله تعالی په خپل خوا کې مال کور جوړ کړي یعنی په جنت کې الله تعالی مال او جنت راکړي الله تعالی ذکر کوي داسي نو دې آیات کې اشاره ده ته په دوه مثالونو کې تعریض دی په عائشه رضی الله تعالی عنها او په حفصه رضی الله تعالی عنها باندې د دې مختلف پیغمبر د مخالفت نه ځان بچو ساتي د دې مخالفت او د سینې کانی شی لکه سرنګ جدان کانی وي د زنان نه کانی وي ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله تعالی مثال للذین آمنوا مؤمنان لرا امراۃ فرعون د خدیجة فرعون اذ قالت کړه چې هغه ویل ربی ارب زما ابن لی عندک جوړ کا زما د فار عندک ستا په خوا کې بیتن یو کوټه په جنت به جنت کې الله غټ جنت دی نو زما د مګ یو کوټه جوړ کا الله مالم جنت راکا ونجنی من فرعون او بچو ساتي ما در د فرعون او عمله او دا غی د عملنا ونجنی من فرعون او عمله مبشرین لکلی دی یعنی نجنی من فرعون الله تعالی د در مجلس نو د دن نکانه ما نور بچ وساتی او و عمله د عمل نه مراد څه دی عمل د کوپر او د شرک تی مراد دی الله د د پلیت عمل چره د کوپر او د شرک ما د غینه بچ وساتی بلا معنا ذکر کړی د مفسرین و عمله مراد دینه هغه عقوبت او ظلم تی مراد دی الله د د ظلم نه ما نور بچ وساتی و نجنی من القوم الظالمین او بچ وساتی مال را د قوم ظالمانو نه تفسیر جلالین لیکری دی من القوم الظالمین سوک دینی اهل دینه د د په دین معنی چې دا کوم خلق دی نور فرعونیان او پولیس او پوجیان نو الله مار دی فرعون نن بچو ساتي او الله تعالی د دیو د دی پولیس او د پوجیان د دی ټولو ظالمانو نن بچو ساتي و مریم ابنه عمران التي او دغه سی بیان کړی دی الله تعالی مثال د مریم لور د عمران التي اغا احسنت پرجه چې بچ ساتلی خپل عورت لره خپل عورت یې بچ ساتلی دا واقعه مخکې قرآن کریم کې سوره آل عمران کې او داسې قرآن کې بار بار دا بیان شوی ده عمران علیه السلام هغه د الله تعالی پیغمبر و د هغې ښځه حامله وه کله چې عمران علیه السلام وفات شو نو الله تعالی غیلا لور ورکړه مریم علیه السلام مریم علیه السلام ول الله تعالی لور ورکړه دې دعا کړې و د الله تعالی نوې مال زویره کې چې محررن چې هغه د بیت المقدس ته خدمت د پاره آزادی الله تعالی ستا دین به ستا دین خدمت وکیا نو الله تعالی ول مریم ورکړه لور او دا غې نبی عیسی علیه السلام پیدا شو و مریم ابنه التي او مریم چې هغه لور و د عمران التي اغا احسنت پرجه چې بچ ساتل خپل عورت لره فنفخنا فيه نفوكي كره ومونغا فيه دا غيبا غريوان كي من روحنا دا روح زمونغ دا طرفنا تفسير جلالين ونورم پسيرين لكلي دي وحيث يعني جبريل حيث نفخا في جيب درعها جبريل علیه السلام راغي او دا مريم علیه السلام پا غريوان كي پوكيهوكا قرآن دا غيب مخي واقع بيان شويدن سورة مريم انو لسم نمبر آيات دا غسي يوشتم نمبر سلسم نمبر آيات مخکې چې دا ذکر شوی دغه سی ولسم نمبر آیت وتمثل لها بشرا سویا جبرئیل علیه السلام راغی د انسان په شکل باندې او د کمیس په گریوان کې ول پوکې وک الله تعالی دا غینه حمل پیدا ک دا غینه الله تعالی عیسی علیه السلام پیدا ک نو الله تعالی د مؤمنان مسلمانان د پردا نمونه ده زنانه احسنت پر جهات بچ ساتل او خپل عورت لره فنفخنا فيه من روحنا نو پکيو کومګه داغي پګریوان کی د روح د خپل طرفنه چې الله تعالی جبريل علیہ السلام را لګل او صدقت بکلمات ربها او تصدیق کړه او دغه کلمو د رب خپل د خپل رب د کلمو تصدیق کړه د دې کلمو نه مراد څه شه دي یو دا مفسرین لیکلی دي د دې کلماتو نه مراد احکام شرعیه مراد دي احکام شرعیه چې کم په تورات او په انجیل کې ذکر شوی نو دې دغه کلمو تصدیق وکا دغه تصدیق وک تفسیر زاد المسیر لیکلی دي او صدقت بکلمات ربها مراد دې نه دا خبره ده چې جبرئیل علی السلام الله تعالی راولېګا او انما قال انا رسول ربك چې جبرئیل علی السلام ته دا خبره وکړه چې زستا د رب د طرف نه استاد راغلی ما نو دغه خبره یقیني کړل او یقیني او غنل دغه خبره ته مراد ده او کتبه او تصدیق او کده کتابونه د الله تعالی او كانت من القانتين او ودا د پوره تابعداري کوونکو نه تابعداري کوله د الله تعالی پوره تابعداره و پدې کې اشاره ده یعنی کمال عمل ته کې اشاره و قوت علمیه ایمانیه قوت عملیه دا ټول برابرو ایمان هم قوی عمل هم قوی اخلاص هم پوره دې دې کوم پسرینې نقطه لیکلې ده کانت من القانتین قانتین صغر مذکر ده کانت من القانتات والبکارو د مؤنث صیغه استعمال والبکارو د مذکر ده صیغه ول استعمال شوی ده یو قول هم پسرین دار جواب ده و دې ده کې په عبارت کې تقریر ده کانت من القوم القانتین و دا د قوم نه چاغه تابعداری کوونکی قوم در ټول د الله تعالی تابعدارو دوی معنی ذکر کړی د امپسرینو قانتین کی اشاره ده دیتا چې د دی مریم علیه السلام د دی شجاعت د دی بهادری او د دی اطاعت د سیول کده نارینه په شان ده کی دا د سنره بهادر خځه او د سی عبادت د الله تعالی کوله ک سرنګی چی نران سړی یعنی د الله تعالی دیندار بندگان نارینه چی دغه په شان ده کی عبادت کوي دی وکانت من القانتین په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی په ټولو کې بهترینی او افضل زنانه کوم دی په دنیا کې کوم زنانه تیری شوی یو خدیجه رضی الله تعالی عنها دا په ټولو زنانو کې بهترینه زنانه افضل زنانه دویم فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام لور فاطمه رضی الله تعالی عنها او دریم مریم ابنتا بنت عمران مریم چې لور د عمران و او سلورمه آسیه بنت مزاحم چې هغه فرعون خزه وه نبی علیه السلام دا غوره زنانه دي بیا نبی علیه السلام ویل وان فضل عائشه علی النساء کفضل سرید علی سائر الطعام او عائشه خو پکې مه وایه دا هغې خو دومره فضیلت دی لکه یو عامه ډوډۍ ده وچه ډوډۍ خوري او بل سړی دی چې هغې ځان لپکه ډوډۍ ماته کړې ده نو هغه ماته کړې ډوډۍ ده وچه ډوډۍ نه ښایي که نه نو نبی علیه السلام چې هغې له هم الله تعالی فضیلت ورکړی دی نو دا څو زنانه دا په دې امت کې بهترینې زنانه دي خدیجه الکبرى رضی الله عنها فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم مریم بنت عمران او آسیه بنت مزاحم او دا عائشه رضی الله تعالی عنها ابن کثیر رحمت الله علیه د غروات ذکر کړی دی الله تعالی دی د دې زمانی ټول زنانه هغه قابلانی کی الله تعالی دی نیکانی کی سمیه رضی الله تعالی عنها اول شهید په اسلام کې څومره قربانی ور کړی و د نبی علیہ السلام په زمانه کې یو زنانه و بهیه بنت عبدالله هغه ته ویل کېدله بهیه دغه نومو دا پلار راته د نبی علیه السلام سره بیعت کاو پیدا الله تعالی پیغمبر خپل پلار ته ویلله وی بابا و امام د ځان سره بوزه زر نبی علیه السلام خو لازم بهیه رضی الله تعالی عنها راغله له د نبی علیه السلام سره بیعت وکړه پلار هم د نبی علیه السلام سره بیعت وکړه نبی علیه السلام ته دعا وکړه وی الله تعالی دې تعالی ډیر بچی درکې نبی علیه السلام ته دا دعا وکړه دا الله د پیغمبر دعا خو قبلیږي کنه په حدیث کې په دغه راغلی دي دغه علماو د سیرت لیکلی دي الله تعالی ور شپېتا اولاد ورکړه مونږ تاسو دې نه منو کنه خو چې د الله پیغمبر دا وای نه شپېتا سو عمل ورکول شي شپېتا بچو الله تعالی ورکړه سلویخ نارینه اولاد او شل زنانه جنکی دا ول الله تعالی ورکړلې شل زامن د الله تعالی په لار کې قربانی ته پیش کړل دا شهیدان شول یو زنانه د بهیر رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته دعا وکړه الله تعالی ول شپېتا اولاد ورکړه سلویخ زامن او شل جنکی شل زامن د الله تعالی په لار کې شهیدان شول وکانت من القانتین نو بعضی زنانه هغه دسې قربانی ورکوي لکه څرنګه چې نارینه قربانی ورکوي نو دغسې قربانی ناری زنانه ورکوي خنسا رضی الله تعالی عنها چې دغې واقعه مشهوره ده غزا تزی خپل اولاد ته دا خبره کوي چې په نره باندې بجنګیږي په جنگ قادسیه کې خنسار رضی اللہ تعالی عنہ خپل سلور زامن پیش کړل قربانی په نیت باندې، چې دا د الله تعالی د دین لپاره قربانی ورکی. زنان خپل ناس سره په خپل او سره تری د میدان جنگ ته چرته بچی مې راونه تختی، شرم را جوړ نه کی. خبر و تراغه و یو شهید شو، بل خبر و تراغه و بلم شهید شو، سلور جنازې او تمخې ته کی خو دلی سلور وانه زامن شهیدان شول. خنسار رضی اللہ تعالی عنہ سویا و الحمدللہ الذی شرفنی بقتلهم، الحمدللہ چې الله تعالی مال عزت را کړ خپل زامنو په شهادت باندې. سلور د سیو تکین سلور ځوانان چې دیسه په مخ کې کینی نه کی خودلې شین، بیا دا ایمان معلومیږي سره چې ایمان به څنګه وي. الحمدللہ الذی شرفنی بقتلهم، الحمدللہ چې مات الله تعالی عزت را کړ زما د خپل زامنو په شهادت باندې. و او ارجو من ربی ای یجمعنی بهم په مستقر رحمته، او زه د الله تعالی نه غواړم چې د الله تعالی د رحمتونو چې کم زیر پاغي کې وسره ما یوځی کی، یعنی جنت کې وسره الله تعالی ما یوځی کی. دا زنانه وی د الله تعالی د دین د پاره قربانی ورکوله. په کار دار چې مونږ او تاسو هم د خپل زنانه او جذبات دغه سي پیدا کو، په کار دار چې دغه سي وکړو. ام حکیم بنت حارث رضی الله تعالی عنها د یو زنانه و. ام حکیم د غینمو و کافرانه په لوړ باندې مړ کړل و کافران. وې تاسو خو نږدې راشي په خیمه کې زنانه ناشته وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با جہاد لرزان سره کله د خدمت د پاره د زخمیانو د پټۍ د پاره به زنانم بوتللی. کله چې مسلمانانو طاقت زیاتی او د کافرو غلبه لګ کمی او د فتنې دغه نه دغه د فتنې خطر نه چې زنانو په فتنه کې واقع شي، حسینج په دې وخت کې ځان زنانه ځان سره بوزي ناری نو گرفتار کینې نه کافرانو بیا چره سره سکه یو غو سره کینا نه په دې وخت کې نه. نو نبی علیہ السلام ام حکیم بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا دا بولی و رضان سر جہاد تے بولی و نو دا خیمی کافران با پیوزے باندې را خطل دا کی دا زنانو خیمہ و پاگی کی دا زنانو ناس تیوی نو دا کافران یو با پیرا خطو بل با پیرا خطو دی بولی لول روا چاو دا خیمی و کافران چی رخکت ورگڑا ولو اغای ملک للا. ام حکیم بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ام ایمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا وی وای مونږه مونږ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازه را کړو چې ته غزاله ځه. امیمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها وای ما ته نبی علیہ السلام اجازه را کړو چې ته ځه jihad لزته تر تشکیل خزای ته چره خدمت کولې شی او ته نه راخزای. وای مونږ به چلاړلو وای مونږ به د مجاهدینو خدمت کوو، ډوډۍ به مل په خولي او به مل ورولې او کله چې زخمیانو چول مونږ به غره ایستله. الحمدلله د مجاهدینو زنانه او بیا افغانستان کې ډېر زنانه دغه شته الحمدلله چاغي مجاهدینو ته زخمیان راوستری دي، مجاهدین له ټوپک پټکړې دي او مجاهدین له ډوډۍ ورغړې ده. دا قربانیانی به ورکو دا زنانه پریزه هم ده زمونږم پریزه ده. وکانت من القانتین خبرم کوله پدې کې چې دلته کې صیغه د مذکر ولې ذکر شوې ده. دی د الله تعالی دوم د دین خدمت کړو لکه خلق د سوی وړه د نر غوند کې دغه وکه کنه دی د نر غوند کې کار کړو د الله تعالی د دین لپاره خدمت کړو او داسې خدمتونه او عبادتونه کړو. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله.